Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai, kaixo. Bueno, ba, Bidasoak bertze bi puntu gehitu zituen sailkapenean pasaden aste azkenean anaitasunaren kontra. Bihar berriz, Cisne taldea jaso beharko du hartalekun arratsaldeko bortzetan. Real Unionek ere, etxean jokatuko du asteburu honetan, igandean zehazki arratsaldeko lauetatik aintzinera Real Murtziaren kontra. Bertzalde, Irun Rugby eguna ospatuko dute Playa Hondin datorren apirilaren 15ean eta horren inguruko xehetasunak bildu ditugu Xabi Sánchez, Txingudi Rugby klubeko kidearekin. Txirrindularitzaren inguruan ere arituko gara eta turraren etorreraren arira gure eskuekimenak ikurrina erraldoi bat jartzeko deialdi egin zuen oreretan, pasaden asteazkenean itzulia bertatik ateratzen zela aprobetxatuta. Aste santuko oporrak ditugu egun hauetan eta gaur hortzirela izan da ere baitzorduen zerrenda haunitz murriztu zaigu. Beraz ditugunak aipatuko ditugu, baina dagoeneko aintzinduko dugu baitzordu gutxi izanen ditugula eskualdean asteburu honetan. Beraz, ba, bueno, ba, guztia jakinda, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Bidasoak bertze garaipen bat erdietsi zuen, pasaden asteazkenean anaitasunaren kontra, 27 eta 31ko markagailuarekin irabazi zuen talde irundarrak eta bertze bi puntu gehituta itzuli ziren etxera. Neurketa hasieran berdinketa izan zen nagusi eta binakako markagailuaren ondotik gailentzen hasi zen etxeko taldea. Hala ere indarrez erantzun zuen Bidasoak eta atxedenaldira bidean aintzinetik jarri zen 13 eta 17ko emaitzarekin. Bigarren zatian Jakobo Kuetararen mutilak izan ziren nagusi eta horrela garaipena eskuratu zuten. Maila ona eman zuten bertze behin, ez da Jean-Pierre? Bai, baino hasier batean bagenekien ez zela erraza izango bai. Eta anaitasuna bere leku hartu egin zuen, eh? Bai. Gustu dut hor, bueno, kosta zela, baino, ma, bueno, lebiziko 5 minutu horietan eta gero 10ean 4 eta 2, bi golko alde hori berehala bertaratu zuten eta berdindu zuten Bidasoko jokalariek eta aurretik aipatu behar da Jonazko bertan kanpoan gelditu zela, kolpatua zen eta biharre bai, ez da jo, ez da egongo hartalekun eta gero bestalde batetik ere Mitic eta bai. Mitic lan defentsan aterako bere eragina du. Zer gertatu da azkeneko aste hauetan? Ba, arrautza batetik txitua nora datetzen den, bai. Ba, Gorka Nieto azaldu zaigu. Baina Gorka Nieto ez ezagutzen genuen mailarekin, baizik eta beste goi-goi mailako Gorka Nieto. Bai. Eta horrek bere eragina izan du taldean. Bai, claro, sendotu du, baretu du, agintzen du, eta nola azaldu zen nuen kapitaina bezala. Bai. Datorren urtean Bidasoko kapitaina Gorka Nieto izango da. Eta lehengoan ere aurreratu du Julen Aginagalde. Bai. Eta norbait da, Julen Aginagalde. Bai, bai. Bera, berak ere, bere lekua badaki non dagoen, eta badaki lagundu behar duela Gorka Nieto ere bai. Julenen papera orain da Bidasoako kapitaina izatea, baizik beste papero, baino. Eta Gorka Nieto azaldu zen. Eta Gorka Nietoren agindupean taldeak beste itxura bat izan zuen ordu laurden horretatik aurrena. Eta azkenean Bidasoak ba, garaipena eskuratu egin zuen. Eta lehen zatian dena berdindua zijoala eta lauko aldea eskuratu zuten Jakobo Kuetararen jokalariek. Eta mairuta mazazpirekin ba, aldageneratara joan ziren eta defensa lana ba, ona egin zuten, eta, ba, hartu behar da bakarri amairu gol lana ondo egin dago. Eta bigarren zatian ba, zalantza ba, kipi bat izan zen eta baino alatagusize hori ere gainditu zuten eta azkenean Bidasoak erditzi zuen garaipen oso garrantzitsua. Kuenka garaipena eskuratu zuen Leonen eta bueno, hor dago oraindik 30 punturekin, Granollers galdu egin zuen 32 punturekin dago eta Bidasoa ba oso gertu, oso gertu eta Kuenka irundik pasatu behar du eta Granollersera Bidasoak jango beharko du eta horrela dagoen liga plenitud. Eta zoriondu behar dugu Barça, zer da txapela eskuratu du ja. Bai, et, matematikoki eta zoriondu behar dugu Barça taldea berriz ere txapela eskuratu egin duelako eta alde horretatik lehengoan ere aipatu behar da kolpe bat hartu zuela Nicolas Bonanno. Eta Kike Dominguezek esaten zuen entrenatzaileak, Aneta Asunaren entrenatzaileak ba, bere eragina izan zuela, eta ba, baina defentsa lan eta nahi zuzen ere, baina bueno, nik uste dut eragina duela, noski baietz, eta bere lana oso ondo egiten duela Bonanno defentsa lanetan, baina azkenean Bidasoa bere maila erakutsi zuela eta gainditu zuela anaitasuna, baino argita garbi, arazorik gabe. Eta Jon Bihar ez da egongo, Mitic ez da ere, bai. Eta Bihar azken sailkatua bai. Izango dugu. Hartaleku nahi zuzen ere Cisne taldea, Galiziarrak talde gazte bat dute, eta Arrobiko jokalariekin, eta gero aligina egiten ari dira, eta nik uste dut, alata guztiz ere, jeitxiratik ez direla libratuko. Baina, bueno, hori dena ikusi berda, eta biharko norgehiagokari errespetu handia azteko. Bai, bai. Jon ez da bertan egongo, Mitic ez da ere, orida. Normalean, eta ez balin badu gara azorik, eta eragozpenik, Bidasoa garaipena eskuratu behar du, eta beste bi puntu eskuratu. Eta horrela dio. Eta Iruñan, ba, lasaitasuna orokorrean, eta azkenean, ba, irudio, lehen itzuliko arazoak gainditu egin direla. Eragozpen horiek, ba, gainditu egin direla, eta bigarren zatian, ba, bigarren itzuli honetan, ba, taldea hobeki dabilera, eta beste bide bat hartu duela. Eta horrek bere eragina du. Urtea aski komplikatua izan da, errege kopatik kanpo, asobal kopatik kanpo, baina lata guztiz ere, ibilbide txukuna baino gehiago Europan. Hori da. Eta gazi pozagiltu zeigunen Lisboako kontuarekin, baina bueno, ez gara bueltatuko Lisboaren kontuara, baina hartu esan beti maien gainean jartzen balima da gaia, ba, hor dago. Eta ez da erreza Iruñan garaipenarik eskuratzea. Ez, aipatu zuten, aipatu zuten. Bai. Eta arazoetan sartzen ari da nahita ontsa bertan. Eta, bueno, Euskal Derbia izan zen oso interesgarria, eta Bidasoaren zat, ba, emaitza on batekin, garaipena xuxena, xuxena, hori kontutan hartu behar da, eta Bihar, ba, Hartalekun Cisne taldea Galiziarrak izango ditugu, eta norgehiagoka berriz ere, denago ezela, garrantzitsua, ja, azken, fatligaren azken fasean gaude, eta Bidasoa prest, ba, bere lana, ja, borobiltzeko, espero dugu, irugarren postu hori, eta zergatik ez bigarrena begiratu, helburu bezala, hortxe dago, baina horretarako garaipenak eskuratu behar dira, eta gero besteen emaitzak, ba, zaigon, eta gero Orida. Kuenka gainditu Irunen, hori izango, baina hori beste kontu bat izango da, lehentasuna emango dugu biharkoari. Hori da, ba, biharkoaren inguruan Borja Burgetek aurreikuspena egin dugu, baina intzinetik, baina derbiaren kontu hori dena isteko, Borja Burgetek eta Gorka Nietok berak partiduaren balorazioa egin zuten, beraz, entzungo ditugu. Da bat ere rexa, hemen erregeko panabidez, ademar, deskantxuan, zei golen gatik galtzen juten zan. Gu baganekin, beraien irtera oso zona dela, eta gure helburua zan, ba, irurogei minutuak mantendu gure maila, ez? Naiz eta beraiek hasieran oso ondo jolaztia, mantendu, ze beraiek azken finean, ba, katxak egite dituzte, eta hortxe izan ditugu. Defentsan oso ondo ibili gara, izugarrizko maila mandugu, eta hori izan da gakoa. Ba, oso gogorra. Bueno, bagenekin, ba, zelai honetan, beti kostatzen dela, haiek pixka bat ematen dute partidu hauetan. Egia esan, ez geha ondo hasi, pixka trabatuta erasoan, ez zian basak ateratzen, baina, bueno, gero erritmo hartu dugunean, eta pixka bat ba, baloiak errekuperatu ditugunean, hobeto jun da, eta ahal izan dugu mantendu, ba, errenta hori atera duguna momentu horretan, eta mantendu dugu bukara arte. Ba, hori da, eta honen ondotik bai, ba, bihar bertze itzordu bat izanen dute Bidasoakoak Artalekun, arratsaldeko bortzetan Zisne taldea jasoko baitu ba, talde irundarrak etxean. Errandugu moduan, sailkapeneko azken postuan dagoen taldea da Zisne, eta normalean ba, Bidasoak eskuratu beharko luke garaipena, ala ere Borja Burgetek ere aipatu digu, horrelako neurketak trampa izaten direla haunitzetan, ez? Bueno, ba, adi egon behar zara kantxan, eta naiz eta azken sailkatua izan, ba, kontu zibili behar da, ze dozen gauza gertaliteke, eta bueno, ba, horrelakoetan ere neurketa hauek, ba, hori da, Borja Burgetek aipatu egun bezala, trampa dira. Ja, ez da gelditzen. Orain larun batean Zisnen aurka, eta hori partido trampa bat da. Ademarren aurka irabazi, Kuenkaren aurka irabazi, Logroño hortxe ibili, beraz, partido trampa, guretzat oso garrantzitsua da gure jendea, eta espero jende asko etortzea Artalekura, anamiatzera, eta bi puntuak aurrera ateratzeko. Orduan, azeriaren teknika ibili beharko da, bizu? Hori da. Azeriari bai. Trampa jartzen zaio ere, baina askotan alde itundu. Baitare. Gehiengoetan esango nukenek. Orduan, azeriaren teknika hori erabili beharko du Bidasoak bihar bostetan. Hala eta guztiz ere, ba, arrazoia du. Arrazoia du. Bai. Paso baliga askotan... Bai, eta unitzetan aipatugu, ba, azken sailkatuak ere behar gehiago du garaipen askuratzeko, eta kantxara ere indarrez, eta, bueno, ba, pixkat... Begira ezazu zin fin. Bai. Gainditu egin zuen Granollers. Bai. Nola, eta Benidorm, ba, jokalari handia ditu Benidorm, baina hor zegoen kilikolo gora bera eta gora bera handiekin, eta gainditu egin zuen ere Granollers. Eta... Bai, azkenean, uste dut, Zulaikak nozbait ere aipatu digula, ez, ba, horrelako taldeak minduta daude, eta minduta dagoen animaliak, ba, ez, mina handia egiten aldo dela. Mina handia egiten aldo da, Zulaikaren esaldia da, baina horrela da, eh? Bai. Horrela da. Bai. Eta ez du, galtzer, behar, bueno, Zisne etorreko da, ba, bueno, bidaia luztri bat egin dute, Artalekura etorreko dira, eta Artalekuk duen gauza guzti horrekin, eta nahiko duten horrega jaukan bat egin. Bai, noski. Noski bai ez, eta jokalari gazte horiek beste bere ibilbidea nahiko dute. Noski, hori da. Bideratu. Eta nahi dut esan, ba, ez da, erraza izango. Ez. Bidasoa, ba, bueno, une honetan, ondo da bil. Baino kontuz, Jonazkue bertan ez da egongo. Eta oso garrantzitsua Jonazkue Artalekun. Eta Mititxere, bai. Aizuzen ere aurten, defentsa lanetan. Bai. Orduan hori, ba, bueno, bideratu beharko da, eta gazteak zuzen Furun Arenak, eta Gorka Nieto, eta beharko dute bere kuartu, Iñaki Cabero, Galetik, Tauekin, Tau azken boladan lana txukuna betetzen ari da, bertan Xabi Barreto egongo den, sartuko den aldian edo ez, baina bueno, bere maila erakutsi du ere, Zabala eta Darila García Rivera. Bai, hori da. Eta, bueno, gero Ander Ugarte, epibote lanetan, Julen Aginagalde, Silva, eta bueno, ikusiko dugu nola eramaten dugun norgailegok. Beti aipatu dugu, bino, bueno, horrelakoetan ere berriz ere erratea, ba, ez da hogaizki ze garrantzia duen Harrobiak, ez? Ba, aipatu duzun bezala Gorka Nietok erakutsizun maila anaitasunan, ba, hori denan berekin egindako lanarengatik bai, da, eta horrelakoetan ba ikusten da. Gorka Nieto eta Furun Arena ja hortxe bertan direla eta Asier Ibar bueltatuko da Kangasetik, baina goi mailako lana hori, ta Xabi Barreto, ta bueno, Urruzola bere lan ez da azken boladan ez da azaldu, baina bueno. Bai. Hortxe bertan dago eta Jule Mujika lenguan bueltatu zen, Iruña bere maila jaurtiketa zoragarri bat egin zuen. Eta Galetik pastu zen eskubitik ezkerretara eta jaurtik eta zorgarria egin zuen, bar gainditu egin zuen argentinarra, eta bere maila erakusteko moduan dago. Orduan, eta datorren urtean gazte gehiago izango ditu Bidasoak kudeatzeko eta garatzeko. Alde bat poloniarra, alde batetik, Jakub, 18 urtekin, eta gero beste bat Iribarren anaia. Bai. Zarautzetik etorrekoena, bai. Eta gero beste gazteak ere baitu, Ipar Euskal Herriko bat beste bat ere bai. Eta gero, beste jo, Unax Berges eta Barreto Txikilla, mm-hmm. ba, sartuko direla bere ala formakuntza maiorretan. Bai. Orduan nahi duzen, ba, arrobeakien bai. Egiten duen talde batek, ba, azkenean fruituak jasotzen dituela. Mm-hmm. Denborarekin, baina jasotzen dituela fruituak. Eta oraintxe bertan Gorka nite dugu, puntxan. Bai. Eta Gorkarekin, eta... beste jokalariek bere lekua hartzen dute. Eta mm-hmm. alde horretaten daitu esan, Asier Nieto eta Gorka Nieto, elkarrekin direnean, ba, bere trebetasuna eta bere abilidezi guzti hori erakusten ari direla. Mm-hmm. Bai. Eta Asierren zato ona izango da. Bai. Bere anaia ondoan alboan izatea. Eta baino bere anaiaren zat, Gorkaren zat ere bai. Bai, noski. Eba, Asierregia eskarmentua gehiago mm-hmm. du. Eta nio, aurten ere, beraren zat, aurten oso garrantziz bai izan da, formakuntza aldetik. Bai. Hori nahi zuen Jakobo Kueterak aurreratu, horreaten nahi zuen aurreratu Hueskatik. Mm-hmm. Etortzea. Eta, bueno, hori mm-hmm. bilokalari garrantzitsuak bai, izango dira, bai, etorkizunarako. Bai, hori da. Ba, horiekin izanen da edo bertan izanen dire jokalari hauek bihar bertan Artalekun, Bidasoa eta Cisneren kontrako neurketan arratsaldeko 8:00etatik aintzinera. Real Unionek ere igande honetan bertze hitzordu bat izanen du Galen, oraingo honetan Real Murtzia taldea jasoko dute Txuribeltzeek arratsaldeko 4:00etan. Bueno, nola aurre ikusten duzu zuk neurketa, Jean-Pierre? Ba, oso komplikatua. Bai. Oso komplikatua Murtziaren aurka. Mm-hmm. Denok badakigu bere maila. Bai. Aldergatik. Eta bere helburua ere bai. Hori da. Igotzea. Mm-hmm, hori da. Historikoki Murtzia taldea izan da, ba, talde lehen mailan egondakoa, bigarrenaren mailan, kondomina zarrean, futbolzelaen berri bat egin zuten, baina ez nolakoa. Nahi duzen, mm-hmm. oso futbolzelai ona bala, nahi duzen da, handia, eta leku askokoa, eta lehen mailako do, lehen mailako estadio. Baina, estadio da. Mm-hmm. Lehen mailakoa, ez dago besterik, ez dago zalantzarik alde horretatik, ez da zalantzan jartzen alori. Eta gero, gertatzen dena leku hoietan askotan, dena aski desorekatua izan dela diru aldetik, arazoak, handik eta hemendik, eta hor, kudeatzeko uneetan, ba, arazoak izan dituzela Murtzian, historiko, baina historiko ere bai, eta Gipuzkoar asko gara batean, irulegia nahiak egon ziren bertan, eta irundar bat froga bat egin zuen, Txegarait, behasaindar bat oregik ere partarile izan zen, ba, bueno, gero beste jokalaria Murtzian, Ciudad de Murtzian egondakoak ere bai Euskal Mikel Abaka, Realeko jo bigarren entrenatzailea, Real Unioneko jokalari oia Mikel Abaka, ez du, Asturiak. Joseba Agirre ere bere garai eta azken boladan Iñaki Alonso, Real Unioneko entrenatzaile oia ere bai bertan egon zen Murtzian. Eta horregatik Murtzian ba, beti nahi dute irabazi eta igotu. Eta bai. Lehen mailan egon. Bai. Eta lehen mailan direnean, ja, ez bali irabazten aserre beti. Bai. Barentziako, kaiden guru urtako, ba, jarrera dute kirolaki. Hori horrela. Hortik ere, beste arazoa sortzen dira. Eta, a ber, izen bat, Pedro León. Bai. Real Madrid ibilitakoa, lehen taldean. Bai. Eibarren ibilitakoa, eta, bueno, aipatzen du Iñaki Goikoetxeak, ba, da, urrutitik kolpatzen duenean baloia, ba, beti lanjera sortzen duela, eta, bueno, ez dut esango, alain oihartzunen ezkerra duenik, baino, bere esku, oso ondo kolpatzen du baloia. Bai. Bai, kanpotik, kornerretan, alboko baloietan, ero, bai, eta, bueno, hori da, izartxuena, baina bez, jokalari handia ditu, eta entrenatzailea, eta egitura oso profesionala, eta alde horretatek, ba, etorreko da Irunera, garaipena eskuratzea. Bai, bai. Ez dago besterik, jokalari handi bat, talde handi bat. Baino, Real Union ere, eskarmentuko jorgaria ditu. Bai. Eta ez du egunerokoa aipatuko, bloke hon bat duela, jokatzeko, eta ikusiko dugu, ba, nola moldatzen den, joan den garaipena eskuratu egin bai. Zuen, oso garrantzia, oso garrantzia du, bai. Eta azken minutuan eskuratu zuten garaipena, baina, bueno, baliagarria ere, eta alde horretatik, ba, espero dut bere leku hartzea. Txema Nuñez ez da bertan egongo, Joal Jimenez ez da ere, eta gero, hortik, ba, Iñaki Oikoetxeak hartu beharko ditu, amaika jokalari, irazusta bertan egongo darela. Iudidu hor atzelari egaletik eskubitik Santosek bere leku hartu egin duela parada beste alde batetik zeba Gorka Kijera ja futbolitik kanpo dago bai eta gero atzelarien artean Espigares Montoro dakit Iban Perez hartuko duen baino Jagoba Beobide bere lekuan beti Rivero espero dut hortza bere lekuan izatea. Ospakizunean lenguan hortza bat galdu egin zuen. Uste da aste honetan konpondu gozutela afera hori. Gero Alain Oiartzun, aurrean hor, ez dakit ja Andrada sartuko deno bigarren zatian, ikustu dut Jon Anderrek egiten duen lana oso garrantzitsua dela Goikoetxearentzat eta taldea dentzat. Eta hortik ikusiko dugu, ba, nola mudatzen den taldea. Murtzaren arka, Arratsaldeko laurda. Hori da, hori da. Gero beste arazo bat izango dugu, baina maiatzean, ordu berean jokatuko dute Bidasoak. Eta Real Unionek. Eta Real Unionek. Bidasoa Ademar, bai? Eta Real Union Bilbao Atleti izango da. Orduan, hor, ez dakit nola konponduko den hori. Bai. Beti komplikatu, bai. Beti komplikatu izaten da. Bai. Zer ba, erabakiak, azkenean ez dira klubarenak, klube telebistarenak izaten dira, eta plataformarenak, eta orduan ikusiko du maiorratan zertat. Ez da lehen aldia gertatu izan dena, baina beti danik, eh? Bai. Baina ikusiko du nola konpontzen den. Baina hori beste kontua, kontua oraingoa, igandekoa, Arratsaldeko lautan, garaipena behar du, jeitsiora lekuetan dagoela kokaturik oraindik, bai. Baina prez dagoela dena emateko. Bai, noski. Bai. Eta bere lekua hartzeko eta garaipena eskuratzen du, baina hobeto. Baina aurrean talde handi bat. Bai, bai, bai. Murtzia taldea. Bai, orduan, horrela. Ikusiko du. Ba, bueno, Iñaki Goikoetxearekin izan gara aste honetan ere, eta, bueno, ba, berak neurketaren aurre ikuspena ere egin dugu. Bueno, ikusi dugunan arabera, bueno, bagenek igunez, ze talde den, ze jokalari dituen, batez ere aurreko jokalariak, eta, bueno, berririk, ez, badakigu nola golazten duten, badakigu non dauden, ze postutan dauden, beraien, nik uste beraien helburua zein den, ez, bigarren mailara igotzea horregatikan, ba, oso talde kompetitiboa egin dute, eta orain, egia, azkenengo hilabete terri honetan, ba, ez dutela partidu hori galdu. Berdinketa asko, baina gol gutxi jasotzen dute, eta ekipo oso sendoa, orduan, ba, bueno, ba, hor begiratu behar dugu, ez? Nun bilatu beraien utxuneak eta nun egin mina. Bai, azkenean garaipen guztia dira positiboak, ez? Eta gainera nola eman zen garaipen hori, azken minutuan eta penaltiz, ba, indar gehiago eta ize gehiago ematen dugu, da konfiantza gehiago, baina bueno, alde batera utzi behar dugu hori, aztu eta hurrengo partidara begira, ez? Azkenean irabazi behar horrek berriro ere ba, eramaten gaitu, ba, bueno, etxean dakagun partidu bat eta atera behar dugula derrigorrez. Ba, hori da Iñaki Goikoetxeak errandakoa, atera behar dute bai edo bai partidu hau. Nahi da ez. Hau eta, bueno, gelditzen diren guztiak, ez? Bai, pentsatu. Eta gero, eta aurretik ordubitan, paella aukera izango da ere. Hori da, bai. Nahi dutenek, hor, zaleek edo ingurukoek edo lagunek edo aukera bat izango dute, sare sozialetan inskripzioa egiten aldar, webborrean, eta 5 €. Bai. 5 €, platera bat, eta gero garardoa edo zuko bat, edo nahi duena, bueno, giroa sortarazteko, 12 ere jaialdi bat gaztetxoentzat, eta, bueno, ba, jaieguna, musikare, bai. hau dena eguraldi honekin ba bai, bai. Ba bere puntua izatzen du. Mm-hmm. Kaskabarrekin edo euriekin bai, edo beste kontu izatzen giro sortzen du, eh? Baina bueno, gutxienez iduzkipean bai, beti hobe bai, bai. Eta hor bueno, hori ordu bitan izango da, hirurak arte, hor DJ bat sartuko da berriz ere eta giro aia lautan ja jokatzeko norroia bai. Garralun eta murtzaren artean. Ba, hori da. Ba, bueno, Bertzalde, Real Unionen inguruan bertze kontu bat dugu baita ere, izan ere Ondare Kultur Elkarteak, Real Union eta Real Uniongo veteranoekin batera, Patricio Arabolazaren irudia duen erraldoia sortu dute, aste artean egin zuten erraldoi berriaren aurkezpena, eta bertan izan zen Koldo Nagusia lankideare aurkezpenean, Inigo Mangas Ondare Elkarteko kidearekin, eta Igor Emery Real Uniongo presidenterekin izan zen, baita Jose Antonio Santano Irungo alkatearekin ere, eta hauek guztiek, ba, honako hau errantzuten lan honen inguruan. Beno, Inigo, kaixo? Kaixo, arratsaldeon. Beno, ba, egun garrantzitsua, Ondarerentzat, Real Unionentzat, Irundar ororentzat, azken batean. Bai, azkenian, bai, ez, Irungo Ondarea da, eta bai, guk proposatutako ekimena da, baina azkenian, Irundar guztiontzat, egin dugun zerbait da. Bai, klubarekin harremanetan, eta Patricio Arabolazaren familia senideekin, ere? Hori, beste modu batera ezin genuen egin, ez, azkenian guk, bueno, ba, artxibotik eta bagenitun argazkiak, baina lehendabizi noski, familiaren, zera, beraiek utzi bartziguten bere irudia erabiltzen eta gero hortaz aparte, bueno, ba, familiak argazki pila pasaizkigu, dokumentazio pila pasaigu eta, bueno, eskertuak. Aizea, aipatzen zenuten, argazkiak bi dimentsiotan dira, beste kontua da, bueno, hau errealitate bilakatzea, ez, artista lan bat dago atzetik. Bai, bueno, azkenian, erraldoia Iruñan dago egina, eskuartean tailerrean, eta zailtasun desente izan dituzte, ez? Komentatzen duzun bezala, azkenian bi dimentsiotako erreferentzia zeukaten, argazkiak zeukaten kalitatea handirik, eta azkenian, ba, hoxe, ez? Ondo irudikatzeko eta ze aurpegiko forma eta denak guztiak hartzeko, ba, perfilak eta aurreko partia eta ez egoen oso definitua eta zaila izan du da. Ida, senideak pozik, dudari gabe, emozionatu egin dira ere, aurkezpenean, Ondarerentzat ere, ez dakit zer suposatzen duen, jakinik, bueno, ba, azken urte hauetan, Ondareko erraldoien familia etengabe ahonditzen ari dela. Bai, bueno, ba, azkenian guretzako, ba, ilusio handia da, ez? Gure azkenian gure irudi guztiak Irungo historia eta kultura irudikatzen dute eta bueno, hain dela urte pare bat Bidasoako erraldoia egin genuen eta bueno, Real Unionekin bagenuen zea hori eta bueno, ba azkenian hementxeago. Bai, aurretik ere gogoratuko dugu Agirre eta bestelako, bueno, ba, Irungo izaera edo historia irudikatzen duten hainbat erraldoi ere ba plazaratu dituzu. Bai, hori da. Hau erraldoia honek egiten du 15. erraldoia. Espero dugu urte honetan ahal badugu bere bikotea egitea. Hor ja alde ekonomikoa ere sartzen da, baina no, bueno, Patricio ez dugu bakarrik utziko, bikotea egingo diogu, eta ja horrekin konpartsa itxiko dugu, eta ja papo. Bukatu bira, dagoeneko Irungo historiaren pertsonai edo... Ez, pertsonaien aldetik baditugu ideia pila, ez, baina azkenian lokala, daukagun lokala, ba, txikila da, eta gero hortaz aparte ere jendia behar da, guzti hau mugitzeko, eta bueno, ez da erresa, gero hortaz aparte ere mantenimendua ere nahiko garestia da, eta ja 16 erraldoiekin ja nahikoa. Txuribeltze zaletuentzako arrotasunezko erraldoia izango da hau, Irungo kaletan ikusiko dugu bai, baina Estadion Galen ere, aipatu dute, benoa, bultzada beharra baduela, Patricio Arabolazaren golak ere beharko liateke. Bai, hori da gusturateako genuke erraldoiak agun buruakin ba golak sartzeko, ez buruz, ez errematatzea, baina bueno, bai, azkenian nori da pixka atideia, ez erraldoia ere erabiltzea klubari bultzada pixkatxo bat emateko arlo sozialean gehien bat, beraz, GoPress klubarekin ba kolaboratzeko eta hementxeago erraldoia denok disfrutatzeko. Baina, mila esker. Bai, zuri. Zer baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiet Real Unioni, veteranoei eta ondare elkarteari, bere ekimenarengatik Patricio Arabola Zerraldoia errealitate bihurtu delako. No? Eta jokalari handiaren familia ere zoriondu nahi dut proiektuan jarri duen bere ilusioagatik. Bai? Bueno, ba, lehenik eta behin eskerrak eman ondareri egindako lan honengatik, ni goratzen dute duela urte terdi, hasi ginela veteranoen elkartearekin, klubaren bitartez, baita Martinen bitartez eta Inigoren bitartez proiektu honekin, eta gaur gauzatu da, eta ia esan ondare, inuka mejor ditxo, benetan polita eta ederra izango dugu Patriziorekin, eta espero gaine aste buru hontan alba da, estadion galen ikuste eta berarekin batera baita beste garaipen bat lortzea. Ba, hori da, entzun duzue, agian aukera egonen da igande honetan bertan Erraldoia oraindik ikusi ez dutenek, ikusteko. Patrizio Arrabola 1983an sortua, hiltzen 1925an Irunen Burdendik ibiat zuen. Bai. Razinekin Espainiako txapelketa eskuratu zuen 1913an, Atletiren aurka jokatu zuten Ordaiagoka, eta txapela eskuratu zuen bai Razinekin, bai Real Unionekin ere. Eta Anberesen, Espainiar selekzioarekin eskuratu egin zuela gola, lehen gola. Orduan, hori ere euskaldun baten kontua izan da. Bai, hori da. Lehen gol hori eskuratzea. Eta, bueno, gero ere, sari batzuek bere izena hartu egin zuten, marka eta beste garai batian, berrogeita markoa markadan, eta horrela, eta hirurogeita markoa markadan ere, San Martxal taldeak ere antolatu egin zuen sari bat, eta bere izena azaltzen zen. Eta, bueno, aipatu behar da ere, Ricardo García presidentoia bere arreba Patrizio Arrabola zen seme batekin ezkondua zela. Eta alde horretatik, kontutan hartu behar da ere, bere garrantzia zura. Eta, gore aipatzeko Burdindegi bat zuen, bai. San Juanen paran zen. Garai batean, Burdindegi bat. Bai. Eta plazaratuko dugu, pentsatu, argazki bat, veteranoak bat dute argazki bat, bai. Elkarrizketa bat egin zieten, Javier Esteban Indartek, garai hartako kazetari batek, Roquefort sinatzen zuen, eta, bueno, Arabolaza, Patrizio Arabolaza izan da, ikono bat, esaten den bezala, izar bat, izar handi bat izan da, alde horretatik. Eta nik gustu du Xuxena, reunionek alde batetik, proposatu den laguntza, veteranoek ere bere laguntza manduta, ondarenen lana, kontutan hartzekoa. Eta nik uste dut bere garrantzia duela, eta gero irungu duela, azkenean ordaindu egin duela, behar dena. Erraldoi hau bere lekua hartzeko, eta disfrutatu dezagun. Ere, Patrizio Arabolazaren erraldoiarekin. Ba, eskubaloia izanen dugu orain berriz ere solasgai, izan ere, asteburu honetan, Hondarribia eskubaloi torneoa ospatuko da, bere 20. Edizioan. Hondartza kiroldegian ospatuko da, eta betiko moduan, infantil mailako jokalarien arteko txapelketa izanen da. Jurdan Arretxe torneoko antolatzaileak eman dizkigu honen inguruko xehetasunak. Igande honetan, Hondartza kiroldegian, Hondarribia kirol taldea eskubaloi txapelketa ospatuko dugu, infantil mailako lau selekzioekin, Txingudi, Gipuzkoa, Nafarroa eta Bizkaiako selekzioekin, nor baino nore biliko dira, bai mutiletan, bai nesketan, goizeko 9:30 hasita, arratsaldean ja 3. posturako lehiak eta bai 6:00, bai 7:00 finalak, egun borobila izango dugu, 20. urte muga hori ospatuz eta baita ere eskertuz, 20 urte hauetan bide lagun izan ditugun, Hondarribiko udala, federazioak, enpresak, bolondresak, edabideak, guztiak bide lagun izan ditugunak, eta ziur gaude, egun eskubaloi egun ederra izango dugula igande honetan Hondartza kiroldegian. Hori da itzordua, eta bertan ikusten ahal izanen dugu etorkizuneko, eskubaloi jokalariak. Aberri eguna izango da, barri eguna, eta eskubaloiren zatzere bai. Aipatu behar da, orain duela 22 urte, hasi zirela, gero bi urte pandemia horiekin gelditu direla. Eta hogei urtez, 2500 jokalari pastu dilera. Bai. Neskak eta mutilak. Mm-hmm. Eta bertan, Baneko Furundarena, bertan, gari batean, Jon Azkue. Hori da. Bertan, Gorka Nieto. Hori da. Asier Nieto, uste dutero bai, eta beste jokalariak. Mm-hmm. Eta, bueno, horre izango ditugu, Txingudiko jokalariak, alde batetik, Nafarrak. Hori da. Nafarra talde oso ona, gertzen dut. Bai. Anaitasunako txapelketa ospatzen ari da guain txepertan, mm-hmm. Anata guztiz ere igandeko prestatuko dute talde oso, ona. Bai, nesketan eta bai, gizon nesketan. Mm-hmm. Eta gero, ba, bizkaitarrak ere bai, bai. Eta gipuzkoarrak ere bai. Orduan ikustu dut eguna borobila izango dela bai. Datorren igandean eta gaztetxoa ikusik ditu datorren urteetan ba, geure izarrak izango orida, direnak. Orida. Eta hartalekun edo beste leku bat. Edo bertze kantxa batzutan. Kantxa batzutan. Eta esan, hartalekun Iruren ez dakigu, bidasoa jokatuko den, baino bat emaz, bai, ez dakigu. Eta edo beste kiroldegi batean. Baitare. Kiroldegi berri horretan. Baitare, aipatzen, hori da, aipatzen dute, baina hori beste, bai. Beste kontu bat izan. Ba, datorren apirilaren 15ean Irun Rugby eguna ospatuko dute Txingudi Rugby klubekoek egun osoko egitaragua prestatu dute eta horren inguruko xetasunak eman dizkio Xabi Sanchezek klubeko kideak Aitor Errazkin lankideari. Apirilaren 15ean larunbatarekin hor itzordu garrantzitsu bat monoproposatzen duzue. Bikoitza izango da, alde batetik nazioarteko errubi eskolen topaketa bat proposatzen duzute, baina azken finean egun osoko egitarau bat izango da, ezta? Aldi guzu pixka bat azaldu zer den zehazki egingo duzutena? Bai, hala da. Ja, pandemia aurretik hasi ginean bai Irun eta Onjarbin errugbi egunak errugbi eguna izeneko ekitaldiak prestatzen, ez? Osea, ideia zen ba, bueno, gure baitan Playaundin ba topaketaren bat egitea, ez errugbi ba txapelketatxoren bat edo lagunartekoren bat plantatzea eta gero atxaldetan ba, bai herri batera edo besteko heldigunetara ba, gure jaialdia trasladatzea. Bueno, pandemia medio ba, bueno, beharrezko deskantxo bat hartu behar izan genuen eta lehen urtean berreskuratu genuen ideia hau. Lehen urtean, 14 urte 7koen iruko txapelketatxo bat antolatu genuen, Launika eta Gazte direkin batera. Eta gero ba kale nagusian egin genuen ospakizun hau eta aurten ba pixkat harago eraman izan nahi dugu eta bueno ba goizeko ekitaldi hori Playaundin egiten dugun hori ba eskolen topaketa bat bihurtu dugu gainera ba bueno normalean bueno gure eskolek Gipuzkoako topaketak jokatzen dituzte normalean orduan bai genuen nahi genuen ba Gipuzkoatik harago edo bueno, ohikoak ez diren taldeak edo ekartzera, ba bai beraiengandik, bai jokalariak eta bai prestatzaileek eta klubek orokorrean, ba topaketa hortatik ondo pasatze zaratago, ba bueno, esperientzia gehiago partekatzeko aukera izatea. Eta gero ba txaldean rugby eguna ospatuko du eta oraingoan kale nagusitik ba pixkat aldenduko gara, baina bueno, San Juan plazan ba rugby zelai txiki bat dolatuko dugu eta ospakizunak ba bai plaza eta gure taberna hor kale nagusiko 11aren bitartean garatuko ditugu. Goazen pixka bat topaketari buruz sakontzera, hau da goizeko itzortuari buruz. Esango dugu, 8 errubi eskolek parte hartuko dutela, hau 10 eta 12 urte bitarteko bueno, aurrak lehiatuko dira. Lagun elkartzea aurreikusten duzute, aldi guzu pixka bat bueno, ba, aurreratu edo aipatu nondik datozen ba, bai rugby talde guzti hauek. Taldeak, ba, esan duzun bezala, 8 eskola batuko gara, alde batetik ba, gurea, Txingudiko rugby eskola. Lapurdiko bi datoz, Arrangoitze Basusarriko Emakor taldea, Sarako Izarra, Nafarrotik Baztanen rugby eskola dator, Gipuzkoatik, oain hasi berria den eskola bat gonbidatu dugu, Soraluzeko Sora Gazteak, eta beste hiruak Kantabria, Asturias eta Errioxatik datoz, Rugby Union Norte dara Kamargo eta inguruko herrien arteko batasun bat, ez? Osatuten lau taldek osatutako eskola bat, Covadonga, Gijonekoa diela, eta Rugby Club Rioja, ba, Errioxan dagoen talde bakarra, eta, ba, bueno, iparraldean, edo Espainiako iparraldean, dauden eskolen artean, ba, indartsuenetariko bat da. Eta guztira, klar, ba, bi maile ezberdinetako jokalariak ekarrita, ba, hori, ba, talde bakoitzak berrogei lagunen inguruko taldetxoa mugituko du. Hmm. Eta, bueno, gero, ba, datozen gurasoak, eta ja Txingudin bertan, edo, bueno, kluba mugituko da, bai, maia ezberdinetako jokalariak eta partaideak izango dela bertan, orduan, ba, bueno, jendeza izango garela bai. Antzematen dugu. Bai, dudarik gabe giro ezin hobea izango dugu, bueno, aipatuko dugu baita ere hirugarren denbora egongo dela, baita ere sariak banatuko dituzotela partaide guztiei, hori goizari dagokionez, bueno, hor, uste dut baita ere goiza borobiltzeko Txingudiren 16 urte azpikoen taldeak partida bat, bueno, Uribe aldearen kontrako partida bai. Jokatuko duela, hori horrela da? Bai, hori da. Bai, gure sub-16ak ba, ligako azkeneko partidua jokatuko dute Uribe aldearen aurka. Eta bai nahi izan dugu, ba, bueno, ja, etxean jokatu bartzuten ez, oain apirilean tokatzen zitzaiela, eta ba, bueno, ba, 16an proposatu genien Uribe aldeako taldeari partida jokatzea. Eta, bueno, baiezkoa esan ziguten, orduan, ba, bueno, goizean zehar eskolak izango ditugu martxan, eta ja ekitaldiei edo itxiera emateko, ba, sub-16ek bere partidua jokatuko dute. Oso ongi, hori goiz partean, goiz eguardi partean, eta arratsaldean berriz, ja, bueno, besta borobiltzeko esan dugu bezala, aipatu oso ez, kalejiran abiatuko direla errugbilariak, irungo artiku neruntz, pixka bate tartetxo hori, zati hori nola izango da? Bai, hor, printzipioz, bueno, goizeko txapelketa ordu bat erdietara arte edo ospatuko da, gero hirugarren denbora dator, esan duzun bezala. Sub-16en partida ordu bit erdietan izango da, orduan partidak eta ekitaldi guztiak gutxi gora bera lau erdietarako amaituko dira. Eta pixka bilatzen genuen, nolabaiteko, bari, goizeko ekitaldi hori eta atxaldean erdigunen egin nahi dugun hori nolabait lotzea. Orduan kalejiraren ideia sortu zitzaigun eta azken finean ba hori izango da. Bai, bueno, ba musika ekipo batekin eta animatzen diren guztiak, ba Playonditik abiatu gora. Ba bueno, hor Kolon pasealekuan barrena, erdigunera arte. Eta bueno, hor jungo gara ba mai musikarekin pizkat ikusarazteko ere, ba jai giroan gabiltzala eskualdeko errukizaleak. Eta bueno, ba erdigunetik dabilen edonor ba ikusi dezala edo antzeman dezala, ez? Ba, San Juan Plazan eta erdigunean ba badagoela mugimendua eta errukbiarekin lotutako mugimendua. Ba oso ongi. Gelditzen zaiguna da entzuleak animatzea, esatea apirilaren 15ean ongi apuntatu apirilaren 15ea Playondiko zelaian hor errugbiarekin badaukagula hitzordu garrantzitsu bat, ongi pasatzeko aukera ezin hobea, egun guztiko egitaraua prestatu duzuela. Bueno, deialdi horrekin gelditzen gara, ez? Jende animatzen dugu, ba bertan parte hartzeko. Hori da. Gainera, bueno, ba, zelai, osea, udaletxea aurrean jarriko dugun zelaitxo hori ere, ba, pixkat ideia horrekin egiten ari gara, ez? Pixkat jendeak ikusi dezan, ba, zertan datzen rugbia, nahi badu, ba, probatzeko aukera ere izan dezakez, azkenean jokoak eta partidatxoak ere pues, antolatuko ditugu, ba, pixkat momentuko gauza izango da, baina bai nahi duguna da ekitaldi irekia izatera, bueno, plazan egitearen arrazoia ere hori da. Eta gainera, bai musika, zozketak, jokoak, egintza ezberdinak egingo ditugu ere erdigunean barrena, eta ideia horrekin, edo nor gerturatu dadila, parte har dezala, ondo pasa dezala, eta ikusi dezala, ba, zer dan errugbia, eta zer dan errugbia mugitzen duena ere eskualde honetan. Bos ongi, Sami Sánchez guzti horrekin gelditzen gara esker mila benetan, ba, gurean izatagatik, mil esker. Bai, eskerrik asko zuei. Bertzalde, txirrindularitzan, gure eskuk turrerako eginduen deialdiarekin bat egiteko eta ikurrinik erraldoiena sortzeko crowdfundinga iragartzeko agerraldi egin zuten pasaden asteazkenean 14 txirrindularik Errenteria Oreretan. Turra, Euskal Herrian den egun horietan errepide bazterretara ikurrinekin hurbiltzeko deia egin dute egin zuten asteazkeneko agerraldian txirrindulariek beti bezala Euskal Zalegoa ezaugarritzen duen errespetuzko jokabidearekin txirrindulariak animatuz baina haien bidea oztopatu gabe. Jose Luis Aizpurua lankidea izan zen bertan, Mikel Astarlozarekin eta honako hau kontatu zuen txirrindulari hoiak. Lehen hiru etapak eta bosgarrenaren zati bat Euskal Herrian izango dira. Ezaguna da Euskal Zalegoak txirrindulari eta txirrindulzaleen artean mundu zabalean duen ospe ona. Turraren antolatzaileen erreklamoa zalegoaren berotasun hori bera izan da Grande Partaren berri ematean. Basque Country, Bike Country leloak barnebildu du izpiritu hori. Zalegoa ikurrinak eskuetan da izpiritu horren gorputza. Bide horretan, inoiz egin den ikurrina handiena egiteko asmoa gure egiten dugu. Gaurtik aurrera, martxan dago hori osatzeko crowdfunding kanpaina, zazpi lurraldeko herri honek erabakitzeko eskubidea daukala. Ba hori da, jendeak dirua eman dezan ba, crowdfunding bat sortu dute, itxulapikoa webunean eta bertan ba, edonork eman dezake bere bueno, ba, eskintzen alduena. Ez? Hori da, turra uzailean izanen da, Euskal Herritik pasatuko da, eta bueno, ba, bertan ikurrina erraldoi bat kanpora ateratzeko deialdi egin zuen, gure esku Oreretan pasaden asteazkenean. Hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen hitzorduak ere aipatuko ditugu. Aste santua izan da, ba, jadanik aipatu dugu, baina futbolean ba, ez da jardunaldirik egonen gure taldeen mailetan. Soilik hitzordu bat izanen dugu, eskubaloian zehazki, National B mailako esteden daie taldeak jokatuko du. Soilik hauek Liburn jasoko dute bihar, arratsaldeko zazpietan. Bertze talde, klub eta kirol guztiek atxeden aldia izanen dute, batzuk datorren asteburuan jarriko dira berriz ere martxan, bertze batzuk hemendik bi asteburutara, beraz, bueno, ba, datorren astetan emanen dugu horien berri, momentuz deskantsua izanen dute, ja denboraldiko azken hilabete hauetan, azken partidu hauek gelditzen dira, bakarrik soilik batzuk, eta beraz horren aintzinetik, ba, atxeden alde izan dute, aste santuko oporrez gozatzeko. Eta bukatzeko beraz, Euskal Futbol Talde nagusien berri ere emanen dugu. Emakumeen lehen mailan eta lehen federazio mailan atxeden aldea izanen dute baita ere. Gizonezkoen lehen mailan berriz, ba Errealak Getafe jasoko du etxean, bihar arratsaldeko 6:30 eta Atletikek berriz, ba aipatu behar dugu errege kopako finalerdiak galdu zuela Osasunaren kontra. Nafarrak abantailerekin hasi zuten itzulerako neurketa hau, utxeta bateko emaitzarekin. Iñaki Williamsek lehen ordu erdian, berdin duzuen kanporaketan, gol batekin, baina gorritxoek ez zuten namoreman eta luzapenean bertze gol bat sartuta kanporaketa euren alde jarri zuten. Horrela, Osasunak finalean egoteko txartela irabazi du eta Real Madrilen kontra arituko da beraz maiatzaren 6an Sevillan. Gorritxoak eta zale guztiak pozik gelditu ziren garaipen honekin, 18 urteren ondotik finalean egonen baita talde nafarra. Hala ere, ba, ligari segida eman beharko diote bitaldek oraindik ere asteburu honetan. Alde batetik Bilbotarrek Espainol bisitatuko dute bihar arratsaldeko 4ak eta 4denean eta Osasunak berriz Sadarren jokatuko du Eltxeren kontra bihar ere, baina eguerdiko ordubietan. Ba, bueno, Jean-Pierre, ez dakit zerbait gehiago aipatzen. Bai, osasun parte bat dugu, Jon Azkuenena, Bai. Bueno, hor txeko katuko dugu, atzeko lotailu gurutzatua bihurritua du. Orduan horrek bere eragina izango du. Eta tendo irroturiaren kontusioa ere bai duela. Hori aipatu behar da. Biak ezkerreko hankan, erroturan kolpe bat eman ondoren. Orduan, ba, data bueltatzeko ez dakigu oraindik mastu, baina azken orduko... Bai, eta bueno, azken orduko osasun partea da. Gero bestalde batetik pilotan ere pilota egokitua izango dugu datorren igandean Irunen ere bai, hori aipatu behar da. Bai. Gaur 9:00 urtiko etxea eta Elordi arituko direla Lekeition, 9:00 eta berria txapelketa izango dugula 4:30. Bihar alde horretatik Aiestaran eta Goiko etxea 5. eta Aiestaran 6. Zaldua eta Urrutxagaren aurka, berria txapelketa ospatuko da alde horretatik. Bai. Ba, bueno, honekin bai, saioaren bukaerara iritsi gara beraz, bueno, ba, gortzeko unea iritsi zaigu. Eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Eta nola ez, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko guinen atzean izateagatik. Datorren astean, ba, ez dugu elkarra dituko, ez, oporretan izanen gara. Beraz, bueno, ba, ongi pasatu asteburua, baita astea ere, eta, bueno, ba, berriz ere bueltan izanen gara, protagonistekin, beti bezala, gure kirolariekin, eta, bueno, ba, zenbait klub eta taldeen azken txamparekin, ez, azken partidu horiekin, eta denboraldiari, ba, amaiera emateko. Beraz, bueno, ba, ongi pasatu asteburua, astea, eta oroitu, asteburu honetan batez ere izanen ditugun hitzorduak, aipatu ditugunak, eta beraz, ba, hurrengo arte, ongi izan. Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.